Si karibu katika mahubiri ya ibada hii leo siku ya Jumapili tarehe 19 Januari 2020. Somo la leo, kichwa cha somo la leo ni hiki hapa. Tutasema hivi, sababu nne kuu kwa nini watu wengi watatupwa jehanamu. Sababu nne kuu. Ziko nyingi lakini tunajifunza sababu nne tu. Siwezi kuhubiri kila kitu ndani ya somo moja. Sababu nne kuu zitakazofanya watu wengi wapotee, watupe katika jehanamu. Na hata walishatupa wengine. Lakini ni wakati wa baadaye tutakaposimama kiti cha hukumu cha Mungu Baba, kama inavyopatikana katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 20 na mstari wa 11. Kwa hiyo tunaangalia sababu nne. Ziko nyingi. Lakini tunaona nne na tuzipitishwa kwa maandiko. Na lengo la kujifunza hii ni nini? Kwanza kuangalia, je, wewe na mimi tulio hapa tusipate hasara. Kazi ya kuona hukumu ya Mungu ni tukio la mara moja. Ni kulikiri jina la Yesu Kristo moyoni na kutamka kwa kinywa. Lakini hicho ndio kinachowashinda wengi wakapotea. Yaani sababu, tutaangalia sababu zinazofanya watu washindwe kufanya hicho kitu. Hicho tu, kwamba Kristo ninakukiri na ukaamini katika moyo. Hicho sababu ni zinazofanya watu washindwe kufikia hiyo hatua ndogo tu, tendo dogo tu. Na hicho sio tendo. Moja kwa moja hakuna matendo. Unaweza kufanya ukiwa umelala bila hata kujigeuza ukasema tu kwa kinywa. Mtu akisema kwa kinywa anakuwa ametenda kitu. Kwa hiyo wokovu sio matendo, by the way. Kwa sababu kunena sio kutenda. Ila ukisha husisha mikono, ukatoka hapo kwenda kubatizwa, ni tendo hilo. So watu wataliona. Sawa, kwa hiyo tunaangalia sababu kuu nne. Lakini katika hizo sababu nne, na nitaomba kidogo tujitahidi kuwa na utulivu na tuenda haraka kwa sababu wakati mwingine ufafanuzi kwa mwingi tutachelewa kumaliza. Kwa hiyo ukiona kuna maeneo kuelewa kwa kweli, nisamee, nitakuwa labda nishahubiri huko nyuma au labda Mungu atapanga tu yahubiri wakati mwingine. Utachoelewa utakielewa, lakini naamini utakielewa sehemu kubwa. Tutaangalia sababu nne, lakini kabla hapo tuangalia, tutakuwa na utangulizi wa mambo makubwa huyu ili kusudi zile sababu ziweze kueleweka. Ni sababu za nini? Utangulizi wa kwanza, hoja ya kwanza katika utangulizi ni hii hapa. Kwanza, wanadamu wote ni wakosaji. Wanadamu wote ni wakosaji. Wote. Hakuna mtenda mema la hata mmoja. Na siku zote mtu akishafanya kosa lazima apate adhabu. Na adhabu ya Mungu ni moja tu, ni jehanamu ya moto. Kuna adhabu ndogo ndogo za mwili, magonjwa, kukosa baraka za Mungu, matatizo, kukosa msaada wa Mungu na nini, lakini hivyo ni vitu vidogo. Lakini roho inayokosea, adhabu yake ni jehanamu ya moto kwa dhambi ndogo sana na kwa dhambi kubwa sana. Zote. Kwa hiyo nani anahisi kwamba wanadamu hakuna, wote sio wakosaji? Wanadamu wote ni wakosaji. Na kwa jinsi hiyo wanadamu wote wanahitaji wokovu wa Yesu Kristo. Sasa tutaona kwa maandiko. Twende katika some katika Ufunuo. Tuanze kwenye Ufunuo. Ufunuo mlango ule wa 21. Mstari wa 27. Tulisoma wakati tunasoma kitabu cha Isaya mwishoni kwenye mstari mlango wa kama wa 59 60 hapo. Tulisoma Ufunuo 21. Mstari wa 27 Biblia inasema hivi. Ufunuo 21 27 inasema hivi. Na huu ni miongoni mwa ile mistari ambayo Biblia ya Kiswahili imeichafua, haisomeki kama alivyomaanisha Mungu. Kwa hiyo nitaisoma katika kitabu cha King James. Katika King James Ufunuo mlango wa 21, ni wa pili kutoka mwisho, mstari wa 27, Biblia inasema hivi, na nitatafsiri kwa Kiswahili. Inasema hivi: and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or makes a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Anasema ni hakuna namna, hakuna kitu kilicho chafuliwa, kiovu, kichafu, chenye dhambi au chenye kuchukiza, ametumia neno kuchukiza, abomination, machukizo, kitakachoweza kupenya na kuingia mbinguni. Yaani hata dhambi ndogo kiasi gani haiwezi ikaruhusu mtu aingie mbinguni. Kwa hiyo hata kama hatufanyi dhambi zinazolingana na mbele ya Mungu, dhambi zote tumeona kwamba sio sawa. Kuna dhambi kubwa na Mungu anazipiga wakati mwingine kwa mauti ya mwili. Lakini hata dhambi ndogo namna gani haiwezi kabisa, kwa sababu mbinguni patakatifu. Akiruhusu kwa dhambi kamoja, dhambi ni kama chachu, ina tabia ya kuenea. Hata akiruhusu asemwe huyu mtu akifanya dhambi yote alifanya kaovu kadogo, tena kadogo tena katika injili tulidanganya kwa ajili ya kuna, anasema hilo nayo haitapenya kwenda mbinguni. Kwa hiyo wanadamu wote ni wakosaji. Na wote kwa jinsi hiyo wanastahili hukumu, mimi na wewe na yote yule. Kwa sababu yoyote ile hatuwezi tukafika mbinguni kwa miili hii, kwa sababu miili lazima imetenda dhambi ndogo kiasi gani. Kwa hiyo tunaliona kwamba hakuna kitu kitakachopenya kilicho kiovu. Hapa amesema kilicho kidhaifu. Neno dhaifu ni kitu ambacho hakina nguvu. Hapana. Hajatumia neno kidhaifu. Defile, kudefile ni kama kinajisi, kitu kilicho najisika chenye dhambi. Twende katika kitabu, huu ni utangulizi, zile pointers tunaziona. Tunaona sababu kwa nini tuokolewe na kwa nini tusipookolewa tutupa motoni. Na sasa tutakuja kuangalia ni wangapi wanaookolewa sasa. Twende katika kitabu cha Warumi, twende haraka kidogo. Warumi mlango ule wa 3. Huu ni mstari maarufu sana. Naomba Mkristo yote yule aliyeko hapa Warumi 3:12 aijue kichwani. Warumi 3:12 ni mstari ambao utauhitaji siku kwa siku kila wakati. Warumi 3:12 Biblia inasema hivi: wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema la hata mmoja. Kwa mstari huu watu wakijaribu matendo mema, anakuambia mimi Mkatoliki nafanya matendo mazuri naye mbinguni. Kuna mtu anaweza kaenda mbinguni kwa baada ya Mungu amesema hivi? Hakuna hata mmoja. Anasema wote wamepotoka, wote la hata mmoja. Kisoma katika kitabu cha Mhubiri, tuone katika agano la kale, anasema alikuwa anaongea na Wakristo wa agano, anasema hata agano la kale hawakufanyi, hawakupona kwa matendo yao, hawakuokolewa kwa matendo yao. Mlango wa 7 Mhubiri, mlango wa 7 mstari ule wa 20 Biblia inasema hivi: bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani. Unadhani kuna vitu visivyo na haki vitakavyofika kwa Mungu? Pana, hakuna mwanadamu mtenda mema mwenye haki la hata mmoja. Anasema hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema asifanye dhambi. Kwa hiyo baadaye sasa tutakuja kuona kwamba kwa sababu wote tumechafuka na kwa sababu wote tunahukumiwa, basi tunahitaji wote mwokozi. Na tutaona sasa kwa nini watu hawataokolewa wakati wokovu ni kitu rahisi sana. Tutaona. Na somo kama hili ni kwa ajili ya vitendo, ni kwa ajili ya kujifunza. Haliko hapa kumhukumu mwanadamu yote hapana. Naomba kwa kweli usitoke hapa kwa kumhukumia hapana. Naomba Kristo anasema mimi sikutuma kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe na Kristo. Ili kusudi ukisikia sauti ya Kristo, kama kuna sehemu haujaweka sawa, weka sawa. Kama hujaweka kulikiri jina la Yesu kinywani na kuamini moyoni, fanya hivyo ili kusudi upate ule wokovu. Hakuna haja ya kudanganya kwamba kama ni mwanafunzi umefaulu wakati hujafaulu ili kusudi ufurahie tu, kwa sababu siku utakapokuja kwamba umefeli utafukuzwa kwa mfano, au utarudishwa mwaka, au utakosa ulichokuwa unakitafuta. Kwa hiyo tunaona kwamba wanadamu wote wamepotoka, hakuna mtenda mema la hata mmoja. Utasikia baba mtakatifu baba mtakatifu hakosei, hatendi dhambi. Ni mwanadamu, ni mtenda dhambi kuliko mimi na wewe, by the way. Na ndo wanadamu wanamwabudu. Ndio wanamwabudu. Hawamwabudu papa anapokwenda akawawekea pete yake wakaisu wakaibusu. Hawajamwabudu huyo. Hiyo ni ibada hiyo. Zamani miaka ya nyuma walikuwa wanabusu kidole gumba cha mguu huu. Baadaye wakaanza kubusu nani? Baada kuona kwamba wanadamu wanaanza kidogo kufunguka na kujua uongo. Lakini bado huo ni uongo. Na watu walitaka kumwabudu Petro alipofika Yafa kule. Akasema anainuka mimi ni mwanadamu kama ninyi. Watu waliomwabudu Kristo tu ndio aliwaruhusu wakaendelea. Kwa sababu Mungu alijidhihirisha katika Kristo katika mwili. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna mwanadamu mwenye haki, hakuna matendo hata moja linaweza kufikisha mbinguni. tutakuja kuona kwamba miongoni mwa vitu vitakavyofanya watu washindwe kuona mbingu ni kujaribu kufika kwa matendo mazuri. Yaani katika kufanya vitu vizuri wasifikiwe na mpendeza Mungu ndivyo wanavyoendelea kumchukiza Mungu. Mlango tusome Isaya. Isaya mlango ulikuwa kwenye Mhubiri, utavuka kitabu cha Wimbo Ulio Bora utaingia katika Isaya upande wa kulia kwako. Utaingia katika Isaya mlango wa 53 mstari wa 6. Isaya 53:6. Bado huo ni utangulizi. Lakini ni utangulizi ambao ni mahubiri yenyewe. Isaya 53 mlango wa 6 Biblia inasema hivi: sisi sote ni kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Unaona anasema sisi sote wanadamu wote ni kama kondoo waliopotea. Bila Yesu Kristo huyo kondoo haweza kafika kwenye malisho akarudi zizini, atapotea. Sisi sote wanadamu wote. Naendelea katika kama ulikuwa Isaya 53, nenda mbele sura 11 utaingia kwenye Isaya 64. Na hii nitakiwa nisome katika kitabu cha King James lakini nitaisoma kwenye Biblia ya Kiswahili. Nitaifafanua wanaikosea sana. Bahati mbaya sijui kwa nini. Na inaeleweka, sababu ni hiyo tu. Kujaribu kulipotosha jina la Mungu. Kupotosha kweli ya Mungu ikusudi wengi wapotee. Mlango wa 64 Isaya mstari wa 6 Biblia inasema hivi. Mlango wa 64 mstari wa 6 Biblia inasema Isaya: kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi, sisi sote twanyakuwa kama majani. Biblia inasema sisi sote matendo yetu ya haki ni sawa na mtu aliyevaa nguo iliyotiwa unajisi. Kwa mfano, mtu ameenda amepasi nguo yake vizuri safi. Hayo ni matendo masafi. Mazuri tu. Lakini akaenda akawa labda akiwa anatembea kuku au ndege wa juu wa angani akamnyea, ile nguo itaitwa safi tena? Hata kama ilikuwa imepigwa pasi vizuri kiasi gani. Anasema matendo yetu ya haki mbele za Mungu ni kama nguo iliyotiwa unajisi, iliyonajisika. Kitu najisi sio kisafi kwa namna yote. Matendo yetu ya haki. Tuna katika kitabu cha Luka mlango ule wa 13. Okay, Luka na Mathayo 7 tutaziacha. Nitaka tusome andika Luka 13 22 na 24 na Mathayo 7 13. Tutaziruka kwa sababu tutakutana nazo huko mbele. Kwa hiyo hatutazisoma hizo. Luka 13 22. Tutaiona mbele sana. Sasa hiyo ndo kitu ya kwanza tunaona kwamba utangulizi wa kwanza kwamba wanadamu wote hakuna mwenye matendo yanayomtosha kwenda mbinguni. Na matendo yote ambayo tumeona kwamba hakuna kitu kitachoruhusiwa kwenda mbinguni kwa sababu Mungu hata kiruhusu, na kisichoenda mbinguni hakuna sehemu nyingine, hakuna purgatory, si hakuna nini, ni motoni. Sasa point ya pili ya utangulizi wa pili kabla tukienda kwenye zile sababu nne ni hii hapa inayosema Yesu ndiye njia pekee ya wokovu. Watu wengine wanasema okay, matendo yetu mazuri tunahitaji wokovu tunahitaji, lakini wanatafuta wokovu nje ya Yesu Kristo. Wengine wanakuambia tunatafuta wokovu katika mtakatifu Rafaeli. Katika mtakatifu Bikira Maria, sijui mama wa Mungu, si vitu gani? Hapana, Biblia iko wazi kwamba wokovu uko katika, wala sio kwa Mungu Baba. Mungu Baba atatupokea, lakini tutapitia kwenye lango la Yesu Kristo kufika kwa Mungu Baba. Huwezi kufika kwa Baba bila kupitia kwa Mwana. Kwa hiyo vitu vyote vimefungwa, na mbingu ni kama nyumba moja yenye mlango mmoja tu. Ukisha kuwa na nyumba ambayo kila mtu anaingia na kutoka kwa jinsi ile nyumba itakuwa na machafuko. Mungu ameweka mlango mmoja ili kusudi nyumba yake isije kachafuka kama dunia. Nao ni Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wote tumechafuka. Lakini kusudi tufike mbinguni lazima tupitie katika mlango, na mlango njia ya wokovu ni moja, ni Yesu Kristo. M20 katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango wa 4 na mstari ule wa 11, kwa sababu ni utangulizi ndo naenda haraka. Matendo ya Mitume 4:11 Biblia inasema hivi, na uhitaji hata kusoma mistari mingi, huu mmoja tu unatosha, lakini ili kusudi tuisikie sauti ya Mungu kwa kiasi cha kutosha tunaweza kusoma na mistari mingine michache. Mstari wa 11 na 12 anasema hivi, akisema habari za Yesu, anasema yeye ndiye lile jiwe lililodharauliwa na ninyi wa ashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni. Mstari wa 12 anasema hivi, ndio nilikuwa natafuta, anasema hivi: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya jua, chini ya mbingu, waliopewa wanadamu itupasaro sisi kuokolewa kwa roho. Kwa mstari huu unaweza ukatafutaje wokovu? Kwa sababu ukisema jina jingine, ukisema naokolewa kwa Maria, hilo sio jina la Kristo, hilo sio Kristo. Hata kama ni mama yake. Hivi mama wa rais ni rais? Hata siku moja, na hakuna hata wengine anaanza hata usimjue jina lake. Lakini kama umjui rais wako, then maana yake sasa si utakuwa wa wapi. Hakuna jina jingine. Sio wale waziri mkuu. Ni jina hili moja. Mtu mwingine anakuambia tunamwabudu. Wengine wanaabudu wanadamu, wengine wanaabudu wachungaji zao. Anakuambia mimi ni binti wa Nabii Bushiri Meja wapi. Mimi ni binti wa mzee Upako. Mimi ni binti huyo wa Mwenge anaitwa nani? Kuna Kakobe na mwenzake Mwingira. Mimi ni binti. Hapana, unakuta watu wanaabudu wanadamu. Biblia inasema usimuite mtu yeyote duniani, usimuite mwalimu wenu mmoja naye ni Kristo. Wala usiite mtu yeyote baba. Leo tunaenda kwa nyumbani kwa baba mchungaji. Hapana, sio jina lake. Jina ni ndugu. Ndugu yetu. Sasa tukishaanza kumshirikisha Kristo na vitu vingine, hicho ndio neno ushirikina linapoanzia. Kushirikisha jina la Mungu na vitu vingine ndio ushirikina. Ndio uchawi, maana yake ni ibada ya vitu vingine ambavyo si Mungu. Kuabudu shetani, kuabudu mabao na kupiga ramli na kufanya nini? Mungu anabadilika, anakuwa chochote kile kinakuwa Mungu, na ndio dunia ilivyo leo. Leo hii watu wanaabudu pesa. Kabisa kabisa, unaona, unaenda kwenye kanisa unakuta jinsi pesa inavyosemwa na inavyotukuzwa na inavyofanywa ndio Mungu wao. Uongo kweli tu. Lakini ndio wanadamu wanapenda kukusanyika katika makanisa hivyo. Lakini Biblia inasema jina tulopewa ni moja tu, ni Kristo. Basi soma katika kitabu, tulikuwa kwenye Matendo, tumerudi kushoto, tutaingia katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 16. Hii misali miwili kwa kweli katika misali ambayo ukiwa Mkristo uwezo kaiacha kuijua. Matendo ya Mitume 4:12. Yohana 4:16. Hii wala sikuiandika. Inakuwa tu iko kichwani kwa sababu tushasoma neno la Mungu bali. 14:6 Biblia inasema, Yohana 14:6 Biblia inasema hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Mtu yeyote ambaye Kristo sio Mungu wake peke yake, njia yake huko peke yake, hawezi kuenda mbinguni. Tutakuja kuona kwamba kwa jinsi hiyo taifa lote la India limepotea karibu. Maki idadi wa Kristo kule ni wa kuokota, ni wa kuhesabu na kidole. 1, 2, 3. India ina watu kama wapata kama bilioni moja. Yaani Wahindi wanaoishi India ni wengi kuliko Waafrika wanaoishi Afrika. Mataifa 53 yote ya bara la Afrika. Lakini karibu wote hakuna naye muamini Yesu Kristo. Na uwezo injili ilifika India kabla injili haijafika Afrika, by the way. India imetajwa katika nani? Katika Biblia. Injili ilienda mpaka Mongolia, mpaka Korea. Karne ya 12, miaka karibu 800 iliyopita, kulikuwa na injili. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Genghis Khan. Alikuwa kwenye ufalme wake, kulikuwa injili ilifika wakati wa Genghis Khan. Watu tutakuja kuona pia katika mambo yanayofanya watu wasiokolewe ni wapi ulikozaliwa. Mungu anawapa injili, anaipa injili watoto, wazazi wanakataa kuwapa watoto wao injili, wale watoto wanakosa injili. Unajikuta tu kwa sababu ya mzazi wako alivyotembea, unakuta na unatembea vibaya. Mzazi ana uwezo kumridhisha mtoto wake utajiri. Ndiyo sio? Yeah. Lakini vile vile mzazi ana uwezo kumridhisha mtoto wake wokovu. Jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona anasema mimi ndimi njia, kulingana na Yohana 4:14:6. Mtu anaweza kafika mbinguni kwa baba bila Yesu Kristo. Lakini kuna watu wengine. Sasa kuna watu wanaambia, kuna watu hawana Yesu Kristo kabisa. Kabisa. Yaani wanamkataa, wanasema yule ni mwana wa haramu. Kuna wengine, hebu niulize, tuseme kweli, katika kanisa kama la Sabato, kati ya Sabato na Kristo kipi ni kizito kwao? Sabato. Yaani Mungu sio lazima awe mwanadamu, anaweza kawa ni kitu, anaweza kawa ni imani tu. Leo hii kuna watu wanaabudu hata kanisa linalosema sisi ni Pentecost. Pentecost ni siku ya Roho Mtakatifu. Ile ibada yenye kujengwa juu ya Roho Mtakatifu ambayo unakuta Yesu anakuwa kama amewekwa pembeni, ile injili, hata kama ile injili ni injili ya uongo, kuna watu wanaitwa mashahidi wa Yehova. Mashahidi wa Yehova, Yehova ni Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema huwezi kumpata Yehova bila kumweka Yesu Kristo hapa katikati. Huwezi. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kristo alifafanua. Anasema mkitaka kumtafuta Baba, Baba mtafute. Mtafute kwanza mimi. Lakini tunakuja kuona kwamba watu wengi wanapotea kwa hilo. Kuna watu aina mbili sasa. Kuna watu ambao hawana Kristo, wanamkataa kabisa kabisa. Wanasema sisi tunahangaika na Mungu Baba. Ni pamoja na Wayahudi wote. Dini ya Kiyahudi yote hapo hapo Israeli. Unakuta watu wamebandika bendera nyingi kiza. Ukienda kwenye kanisa lina bendera ya Israeli imebandikwa pa. Au bendera ya taifa jingine lolote lile. Ikiwezekana kama unaipenda nafsi yako, ukitaka kuisalimisha nafsi yako, kimbia. Ondoka pale. Tuliona katika Matendo ya Mitume ile ni bendera ya Mungu wao ambao sio Kristo. Waisraeli walimpokea Yesu Kristo? Hapana. Kwa hiyo unaabudu nje ya Kristo na ni matendo ya bure. Kwa hiyo naomba hapa leo tunasema kwa ukali kidogo, wakati mwingine ni unajua jinsi unavyosema kitu inaonyesha jinsi unavyomaanisha. Na hatufanyi hivi kwa ukali kwamba tunamkemea mtu, hapana. Ni ule hata Kristo alipokuwa na ubina, anasema Biblia inasema Kristo akawakazia macho. Alikuwa afanye unajua Bwana Mungu ameinama mara akazia macho. Akapaza sauti siku ya mwisho akasema yeyote mwenye kiu aje kwangu ale, anywe ashibe. Akapaza sauti. Lazima tuongee kwa kupaza sauti. Na sauti sio eh Bwana naona kimbia. Hapana, unapaza sauti kwa neno la Mungu. Basi tunaendelea katika maneno ya tusome katika kitabu cha Yohana. Hiyo tulikuwa kwenye 14, rudi kushoto ndani ya kitabu chenyewe, tusome Yohana 5:47. 5:47 ni msali mfupi lakini mzito vile vile. Anasema hivi, Yohana 5:47 anasema hivi: lakini tano baina saba ilikuwa natafuta. Hata tano baina saba inahusika, lakini tusome sita arobaini na saba anasema hivi, na amekosea pale. Biblia ya Kiswahili ilichoandika ni makusudi ya kupu, ni miongoni mwa mistari iliyokosewa. Anasema hivi: amini amini nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa milele. Hapa hajasema aaminie. Hivi kuamini, mtu yote unaweza kuamini chochote kile ukapata uzima wa milele? Biblia King James iko anasema yeye aniaminie mimi, amwaminie Yesu Kristo. Aaminie. Umsali unakuwa unatumika kufundisha injili za uongo. Umsali Waislamu wanaamini au waamini? Kwa hiyo wana uzima wa milele, si ndio? Hapana. Kwa hiyo huu mstari umetengenezwa makusudi kuweza kuleta ni dini moja ya dunia. Lakini Biblia ya King James ambayo ni ya kweli inasema yeyote aniaminie mimi yuna uzima wa milele. Haya, yeyote atendaye matendo mazuri yuna uzima wa milele, ndio amesema? Ni kuamini. Tumeshaona kuamini Yesu Kristo. Na kama kuna kitu kinakupa shida katika kuamini Yesu Kristo, naomba tukae wote pembeni hapa, tutaliongea vizuri ili kusudi na wewe ukielewa, waambie na wengine waelewe. Twende kasome Yohana 3:16. Tulikuwa kwenye Yohana 5 Turudi Yohana 3:16 naweza kusema ndio mstari maarufu kuliko yote kwenye Biblia. Ndio mstari mkuu. Kama hujui Yohana 3:16, ujue kwamba kidogo Biblia huja uanze kuongeza kasi ya kuisoma. Na mtoto wako aijue. Kwa hiyo naomba watoto wote wageni wetu leo tukikutana hapa siku ya Jumapili jayo. Watoto wote mnasikia? Mwe mwajifunza wale wakubwa wenye kuweza kukumbuka. Waje wanaujua mstari wa Yohana 3:16. Kwa hiyo watakuja hapa, kila mmoja atasimama atausema. Watu wanafanya hivi, tunaanza na huduma ya watoto. Watoto wanasimama na kusomea mistari. Mtoto mkubwa anaitwa Angel, yuko pale. Pamoja na huo mstari, wewe utakuja utatusomea vitabu vya Agano Jipya vyote kuanzia Mathayo, Marko, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, tutaendelea mpaka Ufunuo vinavyofuatana. Kwa hiyo utakuwa na kazi mbili siku ya Jumapili. Hiyo ndio tunafanya watoto wetu pia, wanajifunza maneno ya Mungu kwa jinsi hiyo. Watoto wote watakuwa wanajua Yohana 3:16. Ngoja tuisome pamoja. Biblia inasema hivi. Yohana 3:16 ndio mstari maarufu kuliko yote kwenye Biblia. Inasema hivi. Yohana 3:16, Biblia inasema katika Biblia nzima. Inasema hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Huu mstari unawagusa watu wangapi dunia hii? Wote au baadhi? Wote, mataifa yote. Huu unawagusa Wahindi. Unawagusa bilioni 1,400,000 au 1,100,000 ya Wachina inawahusu nao. Lakini ukiambia habari za Kristo, kana naongea matapishi. Sema kwa maana jinsi Mungu aliupenda. Mungu ameutoa ulimwengu akamtoa mwanae. Tumeona kwamba hakuna njia nyingine ya kwenda mbinguni. Watu wanakuambia hii ni dini yako inamwamini Mungu na hii inamwamini afu wote. Hapana, tumeona kwamba mbingu za Mungu zina njia moja, ni Kristo. Ukiona kuna mtu na lazima umpende kila mtu, naamini Mungu atatuambia tupendane. Ukiona mtu amepotea, mpe injili. Ukiona hapokee leo, muombe kesho kutwa, mpe tena hivyo hivyo. Hicho tunachofanya siku kwa siku. Mungu aliupenda ulimwengu, hajasema baadhi yao. Aliwapenda wa Kristo, hapana. Aliwapenda wa Afrika, hapana. Anasema ulimwengu wote. Hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie. Leo hiyo naambia toa sadaka yako. Toa fungu lako la 10. Kutoa fungu lako la 10 ni kazi nzuri. Toa fungu lako. Toa sadaka. Na ni vizuri kumtolea Mungu. Ila sio sehemu ya wokovu wako. Mpe moyo, mpe Mungu moyo wako. Mruhusu Kristo akae katika moyo wako, umwamini yeye moyoni na ukiri kwa kinywa. Baada ya hapo kama unaweza nenda kabatizo ubatizo maji mengi. Lakini niongeza hii. Kwa hiyo tunaona kwamba unaweza kusema sasa lile somo limepotelea wapi? Bado tuko katika msingi wa nini, mwanadamu ni nini, hatima yake ni nini, wokovu wake ni nini na anapoteaje, anaokolewaje. Sasa tuone sababu nne sasa. Unjua hapa tuanze somo. Tuanze somo, lakini tukilianza tuakimbia kwa sababu ina mistari michache. Kwa hiyo tungeanza kusoma matendo masomo mengine, pili tuelewe kwamba wokovu ni wa milele. Naomba kwenye utangulizi, baada ya hapo sitasoma mistari mingine, nisome mstari mmoja tu kwenye utangulizi. Tuko kwenye Yohana 4:3, turudi kulia zaidi, twende kwenye Yohana. Unaposema habari ya wokovu, kitabu cha Yohana kinaongoza vitabu vyote vya kwenye Biblia. Utakuta mistari ya wokovu na maana ya wokovu katika Yohana. Maisha matakatifu, nenda kwenye Mathayo. Anasema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na watoza ushuru, hamwezi kuona ufalme wa Mungu. Ni utakatifu. Yohana 5:24 ni mstari pia maarufu karibu sana. Huu utakuwa ni baada ya wiki hii hapa watoto wetu wageni. Biblia inasema mstari wa 24, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu, kwanza lazima aanze na kulisikia neno la Kristo na kumwamini yeye aliyenipeleka, kumwamini Mungu kupita kwa Yesu Kristo, yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni. Kwa hiyo ukisha kuwa hapo, huoni kwamba baadaye ukishatenda matendo yako labda yatahukumiwa? Hapana, lazima huwezi kaingia hukumuni kwa kumwamini Yesu, ukishamwamini Yesu Kristo. Wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amepita mtu akimwamini Yesu Kristo mara moja, amepita kutoka hukumu, ameingia katika uzima. Hilo tukio limekuwa limekamilika, linakuwa haijakamilika. Limekamilika. halitegemei kwamba baadaye anaweza kaja kafanya makosa mengi akaua mtu asiende mbinguni. Hapana. Watu Daudi aliua mtu, ndiyo sio? Alimua Uria, akatoa mkewe, akafanya uzinifu mbaya. Lakini haikumzuia Daudi kwenda mbinguni, na Kristo anasema mimi ni mwana wa Daudi. Alikuwa ameshaokoka, lakini akatenda kwa sababu alikuwa ameshaamini Mungu, amemwamini Kristo, lakini alikuwa anakuja vile kama roho wa Mungu alikuwa anakuja kwenye agano la kale, anaondoka, lakini baadaye akaja akakaa kwetu ili kusudi dunia ipate ukamilifu wa Mungu. Mungu katikati ya wanadamu, anasema jina la Yesu Kristo jina jingine linaitwa Emanueli, maana yake Mungu pamoja nasi, anakaa na sisi milele. Lakini ni katika hali isiyokamilika. Ni katika roho, mili bado inaendelea kuchafuka. Baada ya hapo tutakapokombolewa katika mili hii, tutaishi naye milele. Kwa hiyo uwezo kaniambia kwamba kuna mtu anaweza kuokolewa nje ya Yesu Kristo. Tena katika imani, sio katika anasema namtumikia Mungu, namfanyia, hapana, ni kumwamini. Nampenda, hapana. Wala tuhitaji kumpenda Kristo kuokoka, hapana. Biblia inasema mpende Kristo kuokolewa, hapana. Inasema muamini Yesu Kristo. Uokolewa. Twende sasa katika sababu zile nne. Na kila moja na mistari sasa 20 hapana. Niwezaanza kuogopa hapana, miwili tumefupi. Sababu nne. Sababu ya kwanza, kwa nini wanadamu wengi hawa watatupwa jehanamu? Tukubaliane tushaona kwamba sio kwa sababu watatupwa wakosaji sana. Biblia Yesu aliwaambia wanafunzi wake, sikuweka lakini anasema katika Mathayo mlango ana aliwaambia watu waliokuwa, anasema watu watatoka magharibi na mashariki watakuja katika ufalme wa Mungu katika kifua cha Ibrahimu, lakini wana wa ufalme wale waliokuwa ni wema tu, watu wa dini, watatupwa nje. Sasa tunatafuta sababu kwa nini kuna watu walikuwa ni wana wa ufalme, wana haki ya kwenda mbinguni, lakini watatupwa nje. Sababu ya kwanza kabisa sio ni wote, wanadamu wote, yeyote ambaye hajamwamini Yesu Kristo siku yoyote ile, akamweka moyoni mwake na akakiri kwa kinywa, kwa lazima kuwepo na kutamka kwa kinywa, ni kama ushuhuda kwamba na we mwenyewe unajua kwamba kuamini bwana ni kitu uwezo wa kipimo hapo ulipo, uwezo kujua kwamba unapenda labda tuseme kama chama cha mapinduzi, uwezo kujua kama unakipenda au ukipendi. Lakini ukisimama ukatamka wazi kwamba nakipenda, watu wajua unakipenda. Kwa hiyo lazima siku fulani utamke kinywa cha Yesu Kristo. Hilo jambo Muislamu anaweza kulifanya? Atamke Yesu Kristo yeye ambaye anaenda kwenye misikiti yake. Hicho kitu kitamfanya ashiriki kwenda mbinguni. Sio kwa sababu hakuna matendo mazuri. Na mwingine alikuwa anavaa ushungi kuliko mwanamke wa Kikristo anayetembea kikahaba. Lakini anajikuta huyu kahaba wa Kristo akitokea kama amini Yesu Kristo anaenda mbinguni. Sio kwa matendo. Sasa tuje katika sababu ya kwanza ya mwanadamu watu wengi kutupa jehanamu. Sababu ya kwanza ni kiburi. Yaani kutokuwa tayari yaani kukataa tu. Unajua kiburi hivi wewe niseme ukimwambia mtoto nisalimie akakataa kusalimia. Watoto wengine anaanza kataa kusalimia mzazi wake. Nisalimie. Unakuja unasema utasema amekataa kwa sababu gani? Kiburi, yes. Ukiuliza anajua hajui, anajua. Lakini ni kiburi tu peke yake kitawa. Mtu anamwambia bana nikiri jina la Yesu Kristo, wewe sio msafi, mimi sio msafi, tunasafishika katika kulikiri jina la Yesu Kristo. Kwa sababu tumesamehewa dhambi. Biblia inasema katika Warumi mlango wa 4, Daudi anasema heri yeye aliyesamehewa dhambi zake, ambaye Mungu amehesabii makosa yake. Sio kwamba hana makosa, pana ni kwamba hatuyahesabu, tunayasahau dhambi zangu, tunasahau na kuzitupa nyuma ya mgongo wetu. Mungu anasema tuneshe. Kwa hiyo watu wengi, sababu ya kwanza itakuwa ni kiburi, yani kila kitu anajiona yeye amejitosheleza. Tunakosoma sehemu nyingi lakini tuende katika kitabu cha Luka 14. Tutaenda katika sehemu nyingi lakini tutasoma sehemu chache ili kusudi tusimani. Luka 14 tuanzie mstari wa 17. Biblia ya 17 inasema hivi. Mungu akiwa anatoa, Kristo akiwa anatoa mfano wa namna wokovu ulivyo unavyotoka na watu wanavyokataa. Wanaokataa sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu tu ya kiburi. Na kiburi hakiji hivi hivi. Kuna kiburi cha uzima. Kuna kiburi cha mali. Kuna kiburi cha elimu. Hivi wewe na elimu yako yote sio na nini? Profesa unaamini amini wewe ujinga ujinga. Kiburi cha elimu. Kwa hiyo kiburi hakiji hivi hivi, nacho kina vitu vinakiwa vimekitia nguvu. Kutosheka, kuridhika vitafanya watu mali, lakini msingi wake vinazaa kiburi. Biblia inasema mstari wa 16, tuanze 16, anasema akamwambia mtu mmoja alifanya karamu kubwa akaalika watu wengi. Hiyo ni picha ya kualikwa mbinguni. Mungu ametualika mbinguni. Amemleta Kristo, anasema nene kawaida. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula, akamwambia wale walioalikwa, njoni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Sherehe iko tayari. Msilete michango yenu kwenye harusi, sihitaji michango. Mimi nataka watu waje mbinguni kwangu kwenye harusi ya mwana kondoo ya Yesu Kristo. Sikiliza kiburi kilichowajibu, kilichowafanya. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame. Tafadhali nisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi tano, ninakwenda kujaribu. Tafadhali nisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Watu wanakosa. Hizi katika ukiwapa watu injili za Yesu Kristo, wakasikia baadhi ya Yesu Kristo. Katika watu kumi ni watu wangapi watakao kuwa katika hali kama hii? Watakupata sababu kama hii. Katika watu kumi utapata watu wangapi? Kama tisa. Kwa hiyo unaona kwamba watu wanakosa kwenye karamu ya mwanakondoo, kwenye ukovu, kwenye mbingu za Mungu kwa sababu ya kukataa wenyewe kiburi chao. Chao. Basi. Na je, hii harusi, hii karamu walikuwa wamealikwa wachangie pesa? Aliwaambia wafanye chochote? Anasema njoni tu. Tutaona kitu ambacho kinaweza kaongezeka. Akasema alivyowahukumu na nini, anasema akawahukumu wote, watu wasipate nafasi kabisa. Sina haja ya kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo sababu ya kwanza inakuwa ni kukataa mwenyewe kwa sababu ya kiburi chako, na kiburi kinajengwa juu ya sababu nyingine. Lakini zinasababisha kiburi. Twende katika kitabu cha Timotheo, hasa sasa nyakati hizi za mwisho tulizoko. Timotheo wa pili mstari ule wa mlango wa tatu. Actually ni wa pili kutoka, ni mlango wa pili kutoka mwisho kwenye Timotheo. Timotheo tunaenda haraka, tumeshakata karibu nusu ya somo kwa msomo wa sasa, tunakaribia kumaliza. Timotheo Timotheo, baada ya ibada huwa tunakusanyika tunakula chakula pamoja. Kwa hiyo kama tuna njaa na nini, tutalishwa rohoni na pia tutakula mwilini. Timotheo wa pili mlango ule wa tatu. Biblia inasema kuanzia kuanzia mstari wa kwanza, anasema hivi. Nitasema ama niko sitafafanua, lakini nitagusa vitu hivi vitatu vinavyohusika na somo la leo. Anasema hivi: lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio wasafi, watenda dhambi tu. Yani hata kama hajatenda dhambi, kwa mfano mtu anaweza kaja kufanya uzinifu, hajafanya yake mavazi yake ni ya kizinifu, wasio wasafi, yani hana usafi. Wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna. Kiburi kujivuna, anaendelea, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Leo hii watu wanaenda makanisani, wanafikiri wamepata wokovu, lakini wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Mtu anayependa anasa kuliko kumpenda Mungu anawezekana akaokoka. Kwa sababu wokovu ni kumwamini Yesu Kristo. Lakini uwezekano wa kuokoka sio mkubwa kama mtu anayempenda Mungu. Kwa sababu by the way hataokolewa kwa kumpenda Mungu. Tunaokolewa kwa kumwamini Yesu Kristo. Lazima ieleweke. lazima una uhusiano wa kila siku na Kristo. Hapana, hiyo ni kutembea na Mungu lakini sio wokovu. Kwa sababu hem tuende katika Mathayo 7 tutarudi kwenye hii hoja lakini tuitafute katika Mathayo 7 mstari ule wa 22 Biblia inasema hivi. Tutakuwa tunaenda kumaliza hizi hoja zisikuchanganye. Najua wakati mwingine maandiko yake magumu huwa yanaweza kukufanya uchanganya, lakini nafikiri yanatakiwa atujenge zaidi kuliko Biblia inasema. Mstari wa 20 nasema hivi. Anasema ndiposa kwa matunda yao mtawatambua, si kila mtu aniambie Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Nipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hebu unaona kwamba hawa watu wanaji leo hii utaambia kwamba uwe na mahusiano binafsi na Kristo, uweze kuomba, ufufue watu, ufanye nini? Lakini hawa watu hawakuwahi kumwamini Yesu, hawakuwahi kuokoka. Hawakuwahi kuokoka kwa sababu kwenda mbinguni sio kitu ambacho hakijulikani. Hapana, kinajulikana. Kinajulikana, wala hakitategemea kwamba Mungu atakuwa anachagua tu uenenda wewe. Hapana, inajulikana hata kabla safari haijaanza. Anaenda mbinguni ni mtu yeyote aliyemwamini Yesu Kristo na kulikiri jina lake moyoni na kulikiri kwa kinywa. Sio aliyefanya miujiza. Kwa sababu leo hii ukienda kwa makanisa kufanya miujiza na kufufua watu na kufanya nini, sivyo vipimo vya Ukristo wa mtu au? Ndio. Lakini Mungu anasema nitawaambia siwajui, kwa sababu hamkufuata wokovu niliosema. Yeyote atakayeamini jina la Yesu Kristo moyoni na kulitamka na kulikiri kwa kinywa, huyo ataokoka. Tena ameshatoka kwenye hukumu, ameingia katika uzima wa milele. Kwa hiyo kwenda mbinguni hakutegemei siku hiyo mambo yatakuwa Japani, inajulikana kabla na sasa inajulikana hapa. Wasioenda wanajulikana vile vile. Anasema yeyote asema Yesu Kristo hukumu ya Mungu, adhabu ya Mungu inamkalia. Paka sasa. Ili fundisho linakatisha tamaa. Hili fundisho liko wazi, linatusaidia kujua na hali hutakiwi kulipia. Ukisikia wokovu unakudai uwe una hela hela kusudi lile kanisa likupokee uweze kuwa Mkristo na kuokoka, ujue sio la kweli. Kwa sababu Mungu anasema waambieni waje bila chochote, kwa sababu kila kitu kimeshaandaa. Wokovu umeshaandaliwa ni wa Kristo mwenyewe. Ni harusi yake, hahitaji mchango wako wala usije weleta nafsi yako. Njoo mtupu. Njoo bila hata mavazi. Utapewa vazi la haki mbele ya Kristo. Naongea uga ya rohoni. Watu wanaona kwamba sababu ya hiyo hawa watu hawakwenda, watu wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Sasa usipompenda Mungu hata utamwamini vile. Kumpenda Mungu ni hatua baada, lakini lazima kuwepo na aina fulani. Mara nyingi tunaokolewa sio kwa kumpenda Mungu. Unajua tunaokolewa kwa nini? Kwa hofu ya Mungu. Unadhani mtu anayempenda Mungu na mtu anayemhofu Mungu, kipi kinatakiwa kianze? Hofu, lazima umhofu Mungu kwanza. Biblia inasema Mungu wetu ni moto ulao kwenye agano jipya. Lazima tumuogope Mungu. Ili tukimuogopa, akituambia tunaenda sema nataka mpite hapa, tunapita huko. Mpite huko mnapita. Wakati huo baadaye ule hofu inafika sehemu fulani inakuwa upendo. Na ni ukuaji wala si wokovu. Nadhani injili hii haifichiki, iko wazi, inaeleweka. Sababu ya kwanza tumeona ni kiburi, na tumeona watu walikataa kwa sababu ya kiburi. Sababu ya, na tuliona katika watu 10 karibu 9-8 wataondoka hivi hivi kwa sababu ni wengi. Ni wengi. Sababu ya pili mbaya sasa hii. Nayo inachukua kiwango kinachokaribiana na kile, ni hii hapa. Dini, imani pamoja na manabii wa uongo. Yaani mtu anakuwa anafikiri anaenda kwa Mungu, lakini kimsingi hayuko kwa Mungu, yuko amedanganywa na dini yake, amedanganywa na imani yake, amedanganywa na manabii. Yaani unafikiri uko njiani unaenda kwa Mungu, kumbe umepotea. Sasa tofauti na wale wa kwanza walikuwa wanaitwa hawaji. Hawa wanakuja lakini wanapitia njia ambayo sio yenyewe. Wanapitia njia za panya. Dini ya mtu ikiwa mbaya na imani yake ikiwa ya uongo, anakuambia mimi namwamini Maria. Anakuwa yuko pale na unaongelea bilioni 1.5 ya Wakatoliki wa dunia hii. Wote wanamwamini Maria, wanafikiri wameokoka kwa ajili hiyo. Biblia inasema tumeona katika Matendo ya Mitume 4:12 kuanzia 11. Tukaona katika Yohana 14:6 kwamba hakuna njia nyingine unaweza kuokoka nje ya Yesu Kristo. Ukishaweka majina mengine umechafua. Kwa hiyo hii mistari sitairudia kwa sababu tushaisoma. Inapatika ina, ni kwamba dini za uongo zinakwambia muamini Allah. Dini za uongo zinakwambia muamini mtume, muamini nabii wako, sijui nabii wapi, sijui TB Joshua. Kuna watu wana mabudu TB Joshua dunia hii ya leo. Hapana. Hapana. Biblia inasema usimwite mtu baba, usimwite mtu muamini Yesu Kristo. Na inawezekana. Na tunaona pia kwamba tusome katika, kwa hivyo ningeweza kusoma Yohana 14:6, tunasema mimi nimi njia kwenda uzima, hatukuona njia nyingine ni Kristo. Kwa hiyo dini nyingi zitapeleka watu. Kwa mfano ukienda katika dini ya wanani ya Wahindu. Wahindu wako kama bilioni, kujumlisha Wahindu wa Pakistani, Wahindu wa India, wa Bangladesh na mataifa jirani, Bhutan si wapi. Wanaamini miungu kama 7,000 mingi. Na ni mingi ni masanamu. Nenda hata hapa mjini utakuta mahekalu ya Kihindu, unakuta wamechora misimba minini. Hiyo ndio miungu yao. Lakini mtu yuko pale anaamka, anatoa sadaka, anafanya nini, anasiri kwa njiani anaenda mbinguni. Kumbe jibu somo la leo ni kwamba kwa nini watu wengi watatupa jehanamu, kwa sababu walipokuwa wanafuata imani na dini zilikuwa za uongo. Leo hii watu wanasikia sisi namfuata TB Joshua sisi kitu gani? Wanakuwa hawana wokovu. Wanaamini katika miujiza, matendo ya na mingi inakuwa ni ya kishetani. Watapotea. Kuna waliopotea kwa sababu zao wenyewe, vipuri vyao, kuna wanaopotea wakupotezwa na watu. Dini za uongo. Na tunaendelea kuona mstari mwingine waongeza nguvu. Twende kwenye Mathayo 28, tutakabia kufunga. Mathayo 28. Okay, Mathayo 28 sitausoma. Nita utamka tu mdomoni, sitaenda kwenye Biblia. Lakini Biblia nasema mstari wa 18. Biblia nasema Mathayo 28:18 nasema hivi: nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kristo anasema. Yaani hana sehemu alipobakiza. Na Yohana alipokutana naye katika Ufunuo mlango wa kwanza, naamini kwenye mstari wa 10 wa 10 kama ana, nafikiri mstari wa 6 pale. Anasema amechukua hata funguo za kuzimu. Kote. Kristo anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, na ninawatuma nendeni mkafanye watu wote kwa wanafunzi wangu. Biblia ya Kiswahili inasema kwa wanafunzi, lakini King James anasema wahubirini injili, waliamini jina langu, na baada ya hapo wafundishe kushika yote niliyowafundisha. Kwa lugha nyingine, hakuna mamlaka. Yesu anasema ana mamlaka yote. Sasa mtu anakuambia hana Yesu, utaingia kwenye mamlaka ya nani? Kama yeye anasema ana mamlaka mbinguni na duniani. Lakini kuna watu wanaoamini Yesu Kristo ni wangapi duniani? Wanaenda kwenye mbingu zipi? Tunaendelea. Sababu ya tatu, tumeona sababu ya pili ni kufundishwa uongo, kama dini yako, imani ya uongo, na ni nyingi duniani zinazidi imani za kweli. Lakini pia na manabii wa uongo, yani ndani ya Ukristo lakini wakakuhubiri manabii wa uongo, nao ni wengi kuliko wa kweli. Sababu ya tatu, ya kwanza tumeona ni kiburi binafsi cha kukataa mwenyewe, na mara nyingi kinabebwa na mazingira yanayotuzunguka, utajiri, kiburi cha uzima na nini. Jana anakuambia mimi bado ni kijana, siwezi nikamwamini Mungu kwa sababu bado kijana, nitakuja kumwamini nikaanza kuzeeka. Kiburi cha ujana, alafu unakuta kesho na ushukutwa amegongwa na bodaboda amesagika. Anakosa kwa sababu ya kiburi. Point ya tatu ni asili ya mtu. Taifa alilozaliwa, ukoo alikotokea, familia aliyokulia, vyote hivyo, mazingira hayo yanaweza yakasomba watu kwenda jana. Mfano, watu waliozaliwa katika mataifa ya mashariki ya kati, kuna imani zisizomwamini Kristo. Japo Kristo alitokea maeneo ya haya, lakini utasikia watu wa Saudi Arabia, watu wa falme za Kiarabu, watu wa Irani, Iraki, watu wa Syria wapi. Na hayo maeneo yalikuwa na Biblia. Kwa mfano injili za kwanza, kanisa la kwanza kabisa la Antiokia lilikuwa Syria. Kanisa la Galatia, kanisa la Efeso yalikuwa Uturuki kwa Waislamu sasa. Mtu anayezaliwa pale uwezekano wa jina la Yesu Kristo atalisikia, lakini kwa sababu lishapingwa na kutupwa na kuchukiwa, uwezekano wa kuzaliwa katika imani ya Uislamu isiyo na Yesu inayompinga Yesu bila yeye mwenyewe kuchagua, lakini tu kwa sababu amezaliwa pale, taifa lake ni mkubwa, na hilo kundi linapotea. Inasikitisha hizi habari, si ndio? Basi tupeleke injili. Au ukosa ni kusema ukweli. Ah bwana bwana bwana bwana bwana bwana Mungu wao jamani, hapana, siwezi nikahubiri injili ya uongo, mnisamehe mimi ndugu zangu, sitasema hivyo. Lazima niseme ukweli niliosoma kwenye Biblia. Kabisa. Hata kama inauma namna gani, lazima tuseme. Wacha tumetoka kuona kwamba mimi ndimi njia kwenda uzima, mtu asimwamini Yesu Kristo hawezi kufika mbinguni. Kristo anasema amepewa mamlaka ya duniani na mbinguni. Hakuna sasa huyu mtu atakaa wapi? Kaza duniani hana Yesu, mbinguni hana Yesu, ataenda wapi? Wao lazima tuseme. Kwa hiyo taifa leo tokea mtu. Lakini pia kuna koo nyingine, unakuta ni koo za wachawi tu. Yaani mtoto anakabidhiwa mikoba ya nani na nani na ni nyingi. Au makabila tu. Kabila la watu wasiomcha Mungu. Sio kiburi cha yule mtoto, cha yule mtu. Wala sio manabii wa uongo waliomdanganya, kwamba tu mazingira aliyozaliwa. Japo naye inahusiana na manabii wa uongo, sio atapewa dini za uongo pale. Lakini kuna mazingira ya kijiografia yanayomzunguka yana. Lakini mtu unaweza kubahatika ukazaliwa katika familia labda yenye kulisikia neno la Mungu, uwezekano wa kumpata Kristo ni mkubwa. Daudi anakiri hizi habari mwenyewe. Tusome katika Zaburi ya 16 mstari wa 16. Daudi anasema kilichomfanya atembee na Mungu. Biblia inasema Daudi aliitwa rafiki wa Mungu kama hivyo Ibrahimu. Daudi hasemi kwamba alikuwa rafiki wa Mungu kwa sababu alikuwa mwema. Anasema kwamba kuna mazingira fulani mazuri aliyapata. Yamkini alizaliwa katika familia ya Yese iliyokuwa ya wacha Mungu. Anasema mstari wa 6. Zaburi 10 na ngapi nimesema 16. Zaburi 16. Biblia inasema ukoo wa mtu au sema alikotokea. Zaburi ya 16 Biblia inasema mstari wa 6 anasema hivi: kamba zangu zimeniangukia mahali pazuri. Yaani nina bahati. Si kamba haijanikamata shingoni na kuninyonga. Imeniangukia mahali pazuri pema. Naam, nimepata urithi ulio mzuri. Alikuwa anaongelea urithi wa rohoni. Unapata urithi wa Yesu Kristo. Wengine wanapata urithi wa ardhi. Wengine wanapata urithi wa papa. Wengine wanapata urithi wa Nabii Joshua. Wengine wanapata urithi wa Yesu Kristo. Daudi anasema kwamba kwa kweli sio kwa nguvu zangu, ni kama tu yaani nafasi imenipata vizuri. Ningeweza kuangukia popote pale, ningeweza kuzaliwa kwa Mfilisti yule. Hata nasema je, hakuna upendeleo? Kwa kweli hakuna upendeleo. Nitaisema siku hiyo. Kwa Mungu Biblia inasema Mungu hana upendeleo. Kila mtu anampa nafasi sawa. Au to ukikaa kwa mfano ukikaa Sodoma. Watu walikuwa nakaa Sodoma. Watoto walikuwa nakaa Sodoma, walikuwa wadogo tu. Lakini Biblia inasema waliangamia wote na watoto wao. Lakini watoto katika hali ya kawaida walikuwa sio watu hakutakiwa kuhukumiwa. Lakini kwa sababu walipewa urithi mchafu wa ushoga, basi wakahukumiwa kama wazee wao. Sasa maana yake nini? Watoto wetu tuwape urithi mzuri kama aliopewa Daudi, tuwape urithi wa Yesu Kristo. Wasome watoto wako, hakisha kwamba anajua mistari ya wokovu kwa kweli. Tutakuwa tumewasaidia vizuri sana. Naomba kwanza, naomba mnipende, naambia kweli. Mnanipenda? Kuna aliye nichukia? Kama unachukua usiseme, lakini uende ukajifikiria mara mbili ujue kwamba umeonea. Ukisoma katika kitabu cha Isaya mlango wa 4, tukao tunaangalia taifa aliyotokea mtu, ukoo alikotokea, familia alikotokea, nyumba alikotokea, baba aliyemzaa na mama aliyemzaa, aliyemlea. Unaweza kuzaliwa na mama mbaya, baba mbaya, akakufundisha ulevi, asikupe Yesu Kristo. Unakuja kupata wokovu kwa bahati. Isaya mlango wa 4 mlango wa kwanza samani. Mwanzoni kabisa Isaya anaanzia mlango wa kwanza mstari wa 4 Isaya anasema hivi. Mungu anaanza kusema taifa zima. Anasema hivi: ole wake taifa lenye dhambi, watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao wa matenda mabaya, watoto wanaoharibu, wamemwacha Bwana, wamedharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamemfarakana naye na kurudi nyuma. Unaona kwamba hawa watu Mungu sio kwamba anawasifia, ni watu wabaya, ni taifa la dhambi. Na watoto wao wanarithi dhambi. Je, watatenda watahukumiwa kwa dhambi za baba zao? Hapana, lakini uwezo wa kupata wema wa Mungu ni mdogo kwa sababu hawana pa kujifunza. Nani nikafafanua hili kwa muda mrefu, lakini ngoja niishie hapa kwa sababu muda wenyewe lazima tufike sehemu tumalize. Nishasoma ukisoma sitaenda pale, lakini nitaifafanua. Ukisoma Yoshua 24 mstari wa 15, Yoshua anasema chagueni leo ni nani mtakaye mtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hao watoto wa Yoshua na mke wake na nini na watu labda wa karibu wanamtumikia Bwana sio kwa sababu wameamua, hapana, wanamtumikia Bwana kwa sababu wako pamoja na Yoshua. Kwa hiyo wanapata urithi wa Yoshua. Tunaelewa hiyo hoja. Kwamba kama walikuja kuwa vizuri na Mungu sio kwa sababu ni wenyewe, hapana. Mazingira yanayowazunguka yalikuwa ni ya Joshua. Jiambatanisha na Joshua. Nenda katika kanisa la Joshua. Nenda katika familia ya Joshua. Ukisoma katika twende hii hoja siwezi nikaiacha. Twende katika kitabu cha Yohana. Yohana ni point hii ni ya msingi sana. Yohana hii hoja siwezi nikaiacha, ni na ndo ya mwisho katika taifa linalotokea, ukoo unaotokea, urithi wa mtu na nini, una umuhimu tujifunze kuarifisha watoto wetu na watu wote tunaowapenda mambo mazuri, la sivyo tutawarithisha vitu vibaya. Mlango wa 4 Yohana mstari kuanzia wa 21 Biblia inasema hivi. Yohana 4:21 Biblia inasema hivi katika kufunga. Anasema hivi: Yesu akamwambia mama. Biblia ya Kiswahili inasema mwanamke. Ya King James ndio inasema mwanamke. Unisadiki sasa, unisadiki saa inakuja ambayo hamtamwabudu baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Mstari wa 22 ulikuwa unatafsiri unasema hivi: nanyi mnaabudu msichokijua, sisi tunakiabudu tunachokijua. Kulingana na Yesu kuna watu wanaabudu kitu wasichokijua, si ndio? Alikuwa anaongelea mwanamke wa Kisamaria. Yule mwanamke hakuwa amechagua kuwa Msamaria. Kile kitendo chucha kutokea kwenye Usamaria, walikuwa wanaabudu kitu wasichokijua. Lakini of course Mungu hana upendeleo, siku hiyo kile kijiji chote kikapata habari za Yesu Kristo, wakaokoka kuliko Wayahudi. Sasa kile kitendo unaweza kusema sasa hii hoja inaingia kwamba kuwa Msamaria, kuwa Myahudi kwa sasa wasiomwamini Yesu Kristo, kuwa Muirani, kuwa Mmisri, kuwa Msudani, kuwa Msomali, hakuna Kristo kule Somali, hakuna nini, kuna kutosha kukutupa jehanamu kwa sababu ya taifa lako, ukoo wako, sehemu ulikotokea. Lakini vile vile kuwa Tanzania inataka kupa nafasi kwamba angalau kuna injili hii inahubiriwa. Inawezekana tusiwe matajiri kama wa Misri, lakini tukawa na matajiri katika Kristo. Pointi ya mwisho yenye mistari miwili tu ya kufunga. Tumeona pointi ya kwanza, kiburi cha mtu. Watu hawataenda mbinguni kwa sababu watakataa kwa sababu ya kiburi chao. Pointi ya pili tunaona kwamba ni dini ya mtu, manabii wa uongo, mahubiri anayopata, yani mazingira yanamzunguka. Manabii wa uongo, dini zinafundisha uongo, zinafundisha kwamba una matendo mazuri wakati matendo hayaweza kufikisha popote, usali rozari sijui mia ngapi, uongo vyote, unafikiri unaenda kumbe uendi. Point ya tatu tunaona kwamba ni taifa, ukoo na nini, vitu vilivyorithishwa na mazingira yanayokuzunguka. Pointi ya mwisho kabisa, maisha ya dhambi, kuishi tu kwenye tabia ya kupenda dhambi. Wewe mtoto mfano, ukichukua mtoto, kuna watoto anafikisha miaka 10 tu, 10, 11, 12, kama ni kavulana kaanza kuvuta bangi, kanaanza kunywa pombe, na ni kuchagua tu, kanaanza kuvuta bangi, kunywa pombe, kuvuta madawa kulevya, kanaingia kwenye ushoga na nini. Sawa, huyo mtu anachagua maisha ya dhambi ya kwake mwenyewe, na kabla hajachagua moyoni, lazima kuna roho ya Mungu atamwambia kwamba usifanye, usifanye, lakini anaikataa ile roho, anafanya. Huyo mtu siku atakapokutana na, lazima Mungu atamtafutia siku ampe injili, mhubiri amwambie na habari za Kristo. Unadhani mtu akiwa na dhambi ana uwezo wa kwenda kupokea neno la Mungu kirahisi, au yule ambaye ana dhambi kidogo? Mwenye dhambi kidogo ni rahisi, kwa sababu mwenye dhambi nyingi anakuwa naogopa. Tena na hii ni maandiko, tusome katika Yohana. Yohana, tulikuwa kwenye Yohana 4, turudi kwenye Yohana 3. Leo tumerejelea sana Yohana. Yohana 3 tusome mstari wa 19. Sikiliza haya maneno, mambo muhimu sana. Biblia inasema hivi. Anasema hivi: na hii ndio hukumu. Hukumu ni sio kitu kizuri, ni kutupa jana maraki. Ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa sababu matendo yao yalikuwa maovu. Watu wanapenda giza kuliko nuru, sababu yake ni nini? Maisha ya dhambi. Unakuta mtu anakuambia siwezi nikapokea injili kwa sababu ninakunywa pombe, mlevi. Mimi nakuhakikishia tumepelekea injili watu wengi. Mtu anayekunywa pombe ameshazoea ulevi, ana hawezi kupenda injili kwa sababu anakuwa anaogopa ile injili itafika sehemu fulani mdai kuacha pombe. Anaikataa. Anasema watu wakapenda giza kuliko nuru, watu wakataa wokovu wakapenda kutokuokoka, sababu kwa sababu ya matendo yao maovu. Dhambi zinapokuwa nyingi, matendo ya maovu ya dhambi sio yanayopeleka mtu kwenye kukosa wokovu, hapana, yanamfanya aogope wokovu, aukatae. Kwa mfano unakuta mtu ana duka, duka lake alishatoa kafara. Ameshamtoa mtoto wake. Ameshamtoa ndugu yake. Unadhani huyo mtu na biashara inashamili, yuko kwenye ile dhambi endelevu. Unadhani ukimpelekea injili na mtu ambaye hana hilo duka, yupi atalipokea, atakubali ile injili? Ambaye hana lile duka, kwa sababu ile duka tayari linamfanya aogope nuru, akimbie, akatae injili ambayo injili ndio nuru. Matendo ya mtu yanaweza, sio yataka mtu pa motoni, yanamfanya akose uwezekano wa kuokolewa. Na huyu ambaye ana dhambi kidogo, sio kutokuwa na dhambi kunakomfanya asiende, ama ni kwa sababu dhambi chache zinampa nafasi ya kutokuiogopa nuru na kutokeza mbele ya nuru na kupata injili na kuokoka. Sasa mstari wa mwisho kabisa ambao naweza hata nisiusome, lakini unafanana na huu tulio tusome, tufunge katika Efeso mlango wa 5. Efeso 5, Efeso ni katika katikati ya vitabu vya Agano Jipya, zile nyaraka za Paulo. 5, tusome mstari wa 12. Biblia inasema hivi. Efeso 5:12, Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Tusome hata 13, siende 12, tuanze 13. Anasema yote, lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo usema amka wewe usinziaye, ufuke katika wafu na Kristo atakuangazia. Unaona kwamba kuna habari ya kuingia katika nuru ya Kristo, na inatokana na mambo yaliyokemewa kudhihirishwa na nuru. Mtu akiwa katika hali ya uchafu, hawezi akatokeza sehemu ya waziwazi, kwa sababu ataogopa ile nuru itamwangazia na uchafu wake na aibu yake itaonekana. Si ndio? Kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye matendo mengi machafu, of course mwili, hakuna mwenye mtenda mema la hata moja, wote ni, lakini zile dhambi nyingi, mtu wewe kwambie, mtu kwa mfano ana tabia ya ukahaba, na tabia nyingi huwa hazifi. Ana tabia ulevi. Ana tabia ya ya madawa kulevya, ana tabia ya kuvuta sigara. Hizo dhambi nyingi hizo kubwa hizo. Kwa sababu zinaharibu hekalu la Roho Mtakatifu, zinaharibu mwili. Biblia inasema mtu anafanya uasherati na uzinzi, anafanya juu ya hekalu, anafanya dhambi juu ya hekalu la Roho Mtakatifu. Hayo madhambi ya namna hiyo au hata mongo tu. Ukimpa injili akikumbuka tabia zake zile anakataa. Kwa sababu anaogopa ile injili itamumlika. Mimi nakuomba wewe unanisikia. Kristo anasema ijapokuwa dhambi zetu zitakuwa nyekundu kama bendera au ni nyekundu kama damu, anasema atazisafisha ziwe nyeupe kama sufu, kama theluji. Tuwe tayari kuchukua dhambi zetu tuzilete kwa Yesu Kristo ili kusudi nuru isisafishe, izitakase. Tusiwe kama hao wasioelewa. Kwa sababu hao wote hatuwakemei kwa sababu wana dhambi, hapana. Biblia inasema, Kristo anasema mimi sikuja kuwaita wasafi, nimekuja kuwaita wenye dhambi ili kusudi waweze kutubu, waache dhambi zao, watoke katika mwelekeo wa kutumainia uovu na kunitumainia mimi Kristo waweze kupata wokovu. Kwa hiyo wewe uliyesikia kweli, mimi niliyesikia kweli, tutumie nafasi hii kuwafikia na wengine, lakini pia na kujizatiti kutembea na Kristo. Lakini tukianza kwanza na kuliamini jina lake na kuhesabiwa kuandikisha jina letu katika ufalme wa mbinguni. Tumshukuru Mungu. Baba, asante tena kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa somo la leo. Asante kwa masikio aliyosikia. Mungu, tunaomba ukatuongoze katika kuyatendea kazi, kwa maana umesema yote anayosikia maneno asiyatendee kazi ni sana kujenga katika mchanga, nyumba itaanguka wakati wote. Ni Kristo wewe peke yako unayetuimarisha. Tunaomba ukatuongoze, ukatufanikishe. Bariki siku ya leo, bariki wiki yote inayokuja, tukinge na magonjwa, tufanikishe katika matendo ya mwilini pia. Na tuongoze Mungu, tukusanyishe siku ya Alhamisi na siku ya Jumapili hapa tena, na tuendelee kutuongoza katika ufalme wa ajabu katika kulisikia neno lako kila siku. Kwa maana umesema mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa wako Mungu. Mungu tuongoze. Asante Kristo, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, tunaamini utatupokea. Amen.